Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi semî'il alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzu bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ حَضْرَتُهُ بُتُن dinleyicilerimizi ve bizleri her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden muhafaza buyursun. Hakikaten bu yaz gecelerinde herkesin dağınık olduğu çeşitli istirahat ve dinlenme vesileleriyle sohbetleri, dersleri takip edemediği bir dönemde Allah gözden nazardan muhafaza eylesin. Sizler radyolarınızın başlarında Rabbimizin ayetlerini dinlemek üzere bu mübarek Recep-i Şerif gecesinde toplanmış bulunuyorsunuz ki Recep-i Şerif ayı çok faziletli bir ay, haram ay ve bu ayda bir geceyi ihya, Recep-i Şerif gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirmek insanın kabir azabından kurtulmasına vesile olacak. Onun için Hazreti Sevban radıyallahu anh Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle beraber bir mezarlıktan geçerlerken buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ya Sevban haula yuazzebun fi kuburihim. Ey Sevban, bana kabir ehlin başına gelenler keşfettiriliyor, gösteriliyor. İşte bu kişilere mezarlarında azap ediliyor. Lev samu yevmen min recebe ve kamu leyleten minhu ma uzzibu. Ama Recep ayında bir gün oruç tutsaydılar, bir gece ibadetle geçirseydiler kabir azabı görmezdiler buyuruluyor. Dolayısıyla Hazreti Sevban teaccüp ediyor, şaşırıyor. Ya Resulullah, bir günün orucu, bir gecenin ibadetiyle de mi kabir azabından insan kurtulabiliyor? Evet buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabii ki o Recep ayının hürmetine binaen, Recep ayının faziletine, meziyetine binaen her günün orucu ve gecesinin ibadet ihyası böyle bir fazilet getiriyor. Şimdi tabii ki ihya denince gecenin ekserisini ibadetle geçirmek, namaz kılmak, zikretmek, Kur'an okumak, salavat-ı şerife getirmek gibi birçok salih amel devreye giriyor ama bu dersleri dinlemek ilim meclisinde bulunmak olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla huzuru meclisi ilmin efdalü min salati elfi rekatin hadis-i şerifine göre bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat namaz kılmaktan ve iadeti elfi meridin bin tane hastayı ziyaret etmekten ve şuhudi elfi cenazetin bin cenazeye katılmaktan daha faziletlidir buyuruluyor. Halbuki rekatani hafifetani hayru mined dünya ma fiha. Bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlı olarak iki rekat kısa da olsa kılınan namaz gösteriliyor. Yani insan bütün dünyaya sahip olmaktansa, çünkü dünya fani, kendisi de fani, hepsinden ayrılacak ama kıldığı iki rekat ona ebedi kalacak. Hasta ziyareti Mevla'yı ziyaret olarak kabul ediliyor. Rabbimiz kıyamet günü öyle soracak. Yebni Adem, meriz büfelem teudni, ben hasta oldum sen beni ziyaret etmedin. Kul da şaşıracak, ya Rabbi sen hasta olur muydun? Mevla buyuracak. Ema inne abdi fulanen kad merida. Ema inneke levuttehu levecetteni indehu. Benim falan kulum hasta oldu. Sen onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Hasta ziyareti Mevla ziyaret gibi. Bir cenazenin namazında bulunmak, mezarında, defininde hazır bulunmak hususunda Buhari hadis-i şerifinde men ittebe'a cenazete müslümün felehu kıyratun. Bir Müslümanın cenazesine katılana bir kıyrat, küllü kıyratın misli Uhud'in, her kıyrat Uhud Dağı kadar. Uhud Dağı'nın tonunu kim bilebilir?